خسی ها بوراو بکلی هی بکوت ارتنگی قشن دیر بیر زور کنسی باز هاراو کی نبگو چر خشت اولاد ریچون دیر کران زوی خسی ها بوراو دیر هدو رتو بحی گاشی بخهودو دیر هدو تو بحی گاشی بخودو چخولی بزد گون رک ایفیدینی کن رو که دیدستی رو خوبی تفارو دیر آنی شازو آهیری دیر هدو رتو بحی باشی بخودو